پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ ہر آہ گئی عرش پہ یہ آگ کی قسمت، ہر آہ گئی عرش پہ یہ آگ کی قسمت، ہر اشک پہ ایک خلد ہے ہر اشک کی قیمت، ہر اشک پہ ایک خلد ہے ہر اشک کی قیمت۔ تحفہ یہ ملا ہے مجھے سرکار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ تمام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے، شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے، جس پر نثار جان پلا ہو ظفر کی ہے۔ آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ گرمی ہے تب ہے درد ہے کلفت سفر کی ہے، ناشکر یہ تو دیکھ عظیمت کی در کی ہے، لٹتے ہیں مارے جاتے ہیں یوں ہی سنا کی ہے، ہر بار بھی وہ امن کی غیرت حضر کی ہے۔ ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے، ہیلے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے، یہ راہ ڈر کی ہے۔ پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پغر دو پغر کی ہے۔ آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ اس کے تفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اس کے تفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی گئے۔ آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہضت کدھر کی ہے۔ آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ ان پر درود درود جن کو حجر تک کرے سلام، ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے، تحیت شجر کی ہے، ان پر درود جن کو کسے بے کساں کہے، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے، خبر بے خبر کی ہے، جنو بشر سلام کو حاضر گئے السلام، جنو بشر سلام کو حاضر گئے السلام، یہ بارگاہ مالک جنو بشر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، پروام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، شمس و قمر سلام کو حاضر گیا السلام، شمس و قمر سلام کو حاضر گیا السلام، خوبی انہی کی جوت سے شمس و قمر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، سنگو شجر سلام کو حاضر ہے السلام، کلمے سے کر زبان درخت و حجر کی ہے، درخت و حجر کی ہے، سب بحر بر سلام کو حاضر ہے السلام، کملی کنی کے نام تو ہر بحر بر کی ہے، ہر بحر بر کی ہے، عرض و اثر سلام کو حاضر ہے السلام، مل جائے بارگاہ دعا و اثر کی ہے، دعا و اثر کی ہے، شوری دسر سلام کو حاضر ہے السلام، شوری دسر سلام کو حاضر ہے السلام، راحت انہی کے قدموں میں شوری دسر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، خستہ جگر سلام کو حاضر ہے السلام، مرہم یہی کی خاک تو خستہ جگر کی ہے، خستہ جگر کی ہے، سب خشک و تر سلام کو حاضر ہے السلام، یہ جلوہ گاہ مالک ہر خشک و تر کی ہے، ہر خشک و تر کی ہے، سب کرنوں پر سلام کو حاضر ہے السلام، توپی یہی تو خاک پہ ہر کرنوں پر کی ہے، ہر کرنوں پر کی ہے، اہل نظر سلام کو حاضر ہے السلام، اہل نظر سلام کو حاضر ہے السلام، یہ گرد ہی تو سرما سب اہل نظر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، پروام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، بھاتی نہیں ہمدم مجھے جنت کی جوانی، بھاتی نہیں ہمدم مجھے جنت کی جوانی، سنتا نہیں زاہد سے میں غوروں کی کہانی، سنتا نہیں زاہد سے میں غوروں کی کہانی، الفت ہے مجھے سایہ دیوار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، پروام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، یہ پیاری پیاری پیاری تیرے کان باہ کی، یہ پیاری پیاری پیاری تیرے کان باہ کی، کی سروس کی اور تاب سے آتش سفر کی ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی شکر خدا نوید نہ جا تو ظفر کی ہے الفت ہے مجھے سایہ دیوار نبی سے دیوار نبی سے پروان سبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے مومن ہوں مومنوں پہ رہو پر رحیم ہو مومن ہوں مومنوں پہ رہو پر رحیم ہو سائل حسائیوں کو خوشی لا نظر کی ہے آیا دے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے جن جن مرادوں کے لیے احباب نے کہا پیشے خبیر کیا مجھے حاجت خبر کی ہے حاجت خبر کی ہے آ کچھ سنا دے عشق کے بونوں میں اے رضا آ کچھ سنا دے عشق کے بونوں میں اے رضا مشتاق طبع لذت سوزے جگر کی ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے بھینی سوانی صبحوں میں ٹھنڈ جگر کی ہے کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے ہوا یہ کدھر کی ہے کھبتی ہوئی نظر میں ادا کس سحر کی ہے چبھتی ہوئی جگر میں صدا کس گجر کی ہے صدا کس گجر کی ہے ڈالے ہری ہری ہے تو بالے بری بری ڈالے ہری ہری ہے تو بالے بری بری عشق عمل پری ہے بارش کدھر کی ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پروان سبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے ہم جائیں اور قدم سے لپٹ کر حرم کرے ہم جائیں اور قدم سے لپٹ کر حرم کرے سونپا خدا کو تجھ کو یہ عظمت سفر کی ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے ہم گرد کعبہ پھرتے تھے کل تک اور آج وہ ہم گرد کعبہ پھرتے تھے کل تک اور آج وہ ہم پر نثار ہے یہ ارادت کدھر کی ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے کالک جلی کی سجزائے در سے چھڑاؤ گے مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے تمنا حجر کی ہے ڈوبا ہوا ہے شوق میں زمزم اور آنکھ سے ڈوبا ہوا ہے شوق میں زمزم اور آنکھ سے جالے برس رہے گئے حسرت کدھر کی ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پروان سبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے برسات کے جانے والوں پہ گوہر کروں نثار، ابرے کرم سے عرض یہ میزاب زر کی ہے، میزاب زر کی ہے، آغوش شوق کھولیں گے جن کے لیے حتیم، آغوش شوق کھولیں گے جن کے لیے حتیم، وہ پھر کے دیکھتے نہیں یہ دھن کدھر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ، ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ، او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی گئے، واروں قدم قدم پہ کے گردم ہے جان لو، یہ راگ جا پیزا میرے مولا کے در کی گئے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، پروان سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، ہر آہ گئی عرش پہ یہ آگ کی قسمت، ہر اشک پہ ایک پل گئے ہر اشک کی قیمت، تو پائے ملا ہے مجھے سرکار نبی سے، گھڑیاں گری ہے برسوں کی یہ شبھ گھڑی پھری، گھڑیاں گری ہے برسوں کی یہ شبھ گھڑی پھری، مر مر کے پھر یہ سر میرے سینے سے سر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، اللہ اکبر اپنے قدم اور یہ خاک پاک، حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے، جہاں وضع سر کی ہے، معراج کا سماغ کہاں پہنچے زائرو، معراج کا سماغ کہاں پہنچے زائرو، کرسی سے اونچی کرسی سی پاک در کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، سادین کا قران ہے پہلو ماغ میں، جھرمٹ کیے گے تارے تجلی قمر کی گئے، محبوب رب عرش ہے سبز قبا میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق عمر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، چھائے ملائکہ لگاتار ہے درود، بدلے گے پہرے بدلے میں بارش درر کی ہے، بارش درر کی ہے، ستر ہزار صبح ہے ستر ہزار شام، یوں بندگی زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے، آٹھوں پہر کی ہے، جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے، بس اس قدر کی ہے، تڑپا کرے بدل کے پھرانا کہاں نصیب، بے حکم کب مجال پرندے کو پر کی ہے، پرندے کو پر کی ہے، ایوائے بے کسی تمنا کے اب امید، دن کو نہ شام کی ہے نہ شب کو سحر کی ہے، نہ شب سب کو سحر کی ہے یہ بدلیاں نہ ہو تو کروڑوں کی آس جائے اور بارگاہ مرحمت عام تر کی ہے عام تر کی ہے معصوم کو بے عمر میں صرف ایک بار بار آسی پڑے رہے تو سلا عمر بھر کی ہے سلا عمر بھر کی ہے زندہ رہے تو حاضری بار کا نصیب زندہ رہے تو حاضری بار کا نصیب مر جائے تو حیات ابد عیش گھر کی ہے آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبا لائی گئے گلزار نبی سے آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے کیوں تاجدار و خواب میں دیکھی کبھی یہ شہر کیوں تاجدار و خواب میں دیکھی کبھی یہ شہر جو آج جھولیوں میں گدایان در کی ہے جو آج جھولیوں میں گدایان در کی ہے گدایان در کی ہے تبا میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے شفاعت نگر کی ہے آسی بھی ہے چہیتے یہ تباغ زاہدو آسی بھی ہے چہیتے یہ تباغ زاہدو مکہ نگی کے جانچ جہاں خیر و شر کی ہے مکہ نگی کے جانچ جہاں خیر و شر کی ہے جہاں خیر و شر کی ہے کعبہ ہے بے شک انجمن نارا دلہن مگر ساری بہار دلہن و دولہا کے گھر کی ہے دولہا کے گھر کی ہے کعبہ دلہن ہے تربت اطہر نئی دلہن یہ رشک آفتاب وہ غیرت قمر کی ہے غیرت قمر کی ہے دونوں بنی سجیلی نیلی بنی مگر دونوں بنی سجیلی نیلی بنی مگر چوپی کے پاس ہے وہ سہاگن قبر کی ہے آیا ہے بلا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے اتنا عجب بلندی جنت پہ کس لیے دیکھا نہیں کہ بھیک یہ کس اونچے گھر کی ہے کس اونچے گھر کی ہے عرش بری پہ کیوں نہ ہو پھر دوست کا دماغ اتری ہوئی شبیہ تیرے بام در کی ہے تیرے بام در کی ہے وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی برات وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی برات ادنا نشار اس میرے دولہا کے سر کی ہے ادنا نشار اس میرے دولہا کے سر کی ہے میرے دولہا کے سر کی ہے پیغام زبا لائی گئے گلزار نبی سے آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے افدے حیائیاں کے یہ منہ اور تیرے حضور ہاں تو قریب ہے تیری خودر گزر کی ہے تیری خودر گزر کی ہے تجھ سے چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے یا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے توقع نظر کی ہے جاؤں کہاں پکاروں کسے کس کا منہ تک ہوں کیا پرسش اور جا بھی سگے بے ہنر کی ہے, کیا پرسش اور جا بھی سگے بے ہنر کی ہے, سگے بے ہنر کی ہے. اس بے حیائیاں کے یہ منہ اور تیرے حضور, ہاں تو کریم ہے تیری خود گزر کی ہے, تجھ سے چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے, کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے, جاؤں کہاں پکاروں کسے کس کا منہ تکوں, کیا پرسش اور جا بھی سگے بے ہنر کی ہے, سگے بے ہنر کی ہے. مجرم بلائے آئے ہیں جاؤں کہے گواہ, پھر رد وہ کبھی شان کریموں کے در کی ہے, کریموں کے در کی ہے. سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں, سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں, ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے, ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے, یہی بھیک بھر کی ہے. لبوایا کے رنگ ہے پہلی گے جو بھی کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے, تیرے پاک در کی ہے. مانگیں گے مانگے جائیں گے وہ مانگی پائیں گے, سرکار میں نالا ہے نہ حاجت اگر کی ہے, نہ حاجت اگر کی ہے. منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی, منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی, دوری قبول عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے, دوری قبول عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے, بس ہاتھ بھر کی ہے. پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے, آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے. جنت نہ دے نہ دے تیری رویت ہو خیر سے, اس گل کے آگے کس کو ہوس بر گوبر کی ہے, ہوس بر گوبر کی ہے. شربت نہ دے نہ دے تو کرے بات لطف سے, شربت نہ دے نہ دے تو کرے بات لطف سے, یہ شہد وہ تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے, یہ شہد وہ تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے, پرواہ شکر کی ہے. سن کی وہ دیکھ باد شفاعت کے دے ہوا, سن کی وہ دیکھ باد شفاعت کے دے ہوا, ہاں ہاں دے ہوا. سن کی وہ دیکھ باد شفاعت کے دے ہوا, یہ آبرو رضا تیرے دامان تر کی ہے, یہ آبرو رضا تیرے دامان تر کی ہے, تیرے دامان تر کی ہے. پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے, آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے. پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے, آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے. آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے. آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے, دربار نبی سے, دربار نبی سے, دربار نبی سے, دربار نبی سے, دربار